a tak właściwie jak patrzę na zegar, to czas już jest właściwy, żeby powiedzieć dzień dobry, to po pierwsze, a po drugie powoli rozpocząć program, który nazywa się Coś mi świta. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To zaczynamy, bo już po godzinie 4 do 6 jesteśmy z Państwem, Elżbieta Różycka i Radek Nałęcz. Zaczynamy nasz piątkowy poranek, 19 dzień lipca, dziś w kalendarzu i może od razu sprawdźmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o zapowiedzi pogodowe. W piątek zachmurzenie małe, to piszą synoptycy. W Karpatach okresami umiarkowane, na termometrach od 24 stopni w obszarach podgórskich do 25 na północy i 29 na południu i zachodzie. Chłodniej nad morzem, tutaj od 20 do 22. Wiatr słaby, północny, na Pomorzu Zachodni, a na barometrach w Warszawie powinno być 1006 hektopaskali, no i niestety ciśnienie będzie spadało. Zaczynamy w takim razie od Dona Henleya i to jest to pierwsze nagranie The Boys of Summer, które pojawia się po godzinie 4, ale proszę uwierzyć nie tylko na słowo, że tych piosenek fantastycznych będzie całe mnóstwo. Do 6 wspólnie budzimy się, wstajemy, jeżeli ktoś ma ochotę napisać, to radosław.nalecz@polskieradio.pl, ten adres jest do dyspozycji. No to dzień dobry, zaczynamy. Come back, surprises on, baby. I can tell. lit a match in Vienna tonight. It caused a fire in New York. Where is my self-control? You gotta learn to be thankful for the things that you have. Now bathe my idle soul clean. Editors at On of Love w Trójce. No to sprawdźmy, co przyniesie ten dzień, 201 dzień 2024 roku. Słońce wstanie o 4.37, a zajdzie o 20.46. Ambroży, Marcin, Piotr, Teodor i Włodzisław świętują dzisiaj swoje imieniny, więc najlepszego od Trójki, wszystkiego najlepszego. Dzisiaj jest też piątek, to istotna informacja dla tych wszystkich, którzy być może zmęczeni są już tym tygodniem i potrzebują odrobiny odpoczynku. A jeśli myślimy o tych wydarzeniach, rangi krajowej, ale też zastanowimy się, czy sprawdzimy, co dzieje się za granicą, no to dzisiaj w Warszawie z udziałem wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza odbędzie się konferencja na temat programu profilaktyki i leczenia żołnierzy i funkcjonariuszy, których służba wiąże się ze zwiększonym prawdopodobieństwem ukąszenia przez kleszcze. To są między innymi problemy, które zgłaszają żołnierze stacjonujący przy granicach. Podobno temat jest bardzo poważny. To taka grupa, grupa, która ma zdecydowanie większe ryzyko zachorowania na boreliozę i właśnie dzisiaj tym wicepremier się zajmie. Wizytę w Warszawie składa dzisiaj minister spraw zagranicznych Sri Lanki, Ali Sabry. Po południu w siedzibie MSZ zaplanowano wspólne oświadczenie prasowe z szefem polskiej dyplomacji Radosławem Sikorskim, a za granicą to ostatni dzień inauguracyjnej sesji plenarnej nowego Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Ogłoszone dziś zostaną nominacje do komisji stałych, podkomisji i delegacji. I świat sportu wraca, ekstraklasa. Wracają drużyny do rywalizacji po 54 dniach przerwy. Sezon 2024-25 rozpoczęty w takim razie. A rozpocznie się od spotkania Jagiellonii Białystok z Puszczą Niepołomice i jeszcze Śląsk Wrocław z Lechią Gdańsk zagra. Faworytami rozgrywek wydają się być Legia Warszawa, wzmocniona kilkoma głośnymi transferami, a także Raków Częstochowa, w którym po rocznej przerwie znów trenerem jest Marek Papszun. Takie są predykcje, takie są zapowiedzi, a co przyniesie życie, to oczywiście po ostatnim gwizdku będziemy mogli stwierdzić. W tej najwyższej polskiej lidze Ekstraklasie rywalizuje 18 zespołów, a po zakończeniu rozgrywek 24-25 maja w przyszłym roku 3 spadną do pierwszej ligi. 12 minut po 4. Dobrze wiem, co myślisz, umiem czytać swoich ust. Na pewno nie jedno nas tu będzie jeszcze truć. To nas zabija, to rozrywa nas na pół. Nie chcę mieć racji, chcę wierzyć w serię bzdur. The flowers grow. Oh, it feels. spark between one gets torn apart, one gets a broken heart. I know. Kiedyś to było. Coldplay już za nami, a teraz czas na kalendarium. Wydarzenia z 19 lipca. Rok 1877, zaczynamy właśnie od XIX wieku. Zakończył się pierwszy turniej tenisowy na Wimbledonie, a w 1908 roku w Londynie również założono Światową Federację Pływacką FINA, czyli kolejna dyscyplina sportu poza piłką nożną, którą żyje świat. W 1938 roku Sigmund Freud, który kilka tygodni wcześniej wyemigrował na zawsze z Wiednia do Londynu, spotkał się w swym domu z Salwadorem Dalim, inspirującym się w swojej twórczości jego teorią psychoanalizy. A w 1954 roku ukazał się debiutancki singiel Elvisa Presleya That's Alright. I właśnie od tej piosenki wszystko się rozpoczęło. W 1971 roku zakończono budowę południowej wieży WTC w Nowym Jorku, a w 1972 roku prasa poinformowała o odkryciu bogatych złóż węgla kamiennego na Lubelszczyźnie. Również w tym samym roku inne złoto, w cudzysłowie, się ukazało na rynku, czy zostało wprowadzone i stało się bardziej powszechne. To dobro, oczywiście mówiąc z przekąsem, ponieważ w zakładach piwowarskich w Warszawie rozpoczęto licencyjną produkcję pewnego brązowego, gazowanego, słodkiego napoju. To był rok 1972, a w 1974 o godzinie 11:15 uruchomiono zegar na wieży Zygmuntowskiej odbudowanego Zamku Królewskiego w Warszawie. No to jeżeli o zegarze mowa, to informacja na czasie. 4:20 teraz na zegarze. Coś mi świta w Trójce i Bezpieczny Lot, czyli Karaś i Rogucki. Będziemy mieli słońce w oczy.

27 minut po czwartej, coś mi świta, Low Moon za nami i Water. No to jeszcze kontynuacja przeglądu wydarzeń historycznych. W 1978 roku otwarto Ogród Fauny Polskiej w Bydgoszczy. Miało to miejsce właśnie 19 lipca. Kolejne daty związane z historią współczesną Polski. Rok 1989. Generał Wojciech Jaruzelski został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe na urząd prezydenta PRL. I też tego samego dnia w tym samym roku, w 1989 roku, Ryszard Kaczorowski został ostatnim prezydentem RP na uchodźstwie. 2011 rok oddano do użytku stadion PGE Arena Gdańsk, a w 2012 roku wystartował naziemny kanał telewizyjny Puls 2. Rok 2020 z Centrum Lotów Kosmicznych w Japonii wystrzelono rakietę z emiracką sondą marsjańską Al-Amal. I to są wydarzenia 19 lipca, kalendarium muzyczne po godzinie 5, także proszę zostać z nami. Teraz już Perfekt i Wyspa, Drzewo i Zamek. Spadł po dziewczynie, wyspa mi została. 10 kroków długa, z piasku była cała. Przywoziłem ziemię, podkradaną z pola. Chciałem ją ożywić, przecież była moja. Wreszcie chciałem grać. She's the one that keeps the dream alive from the morning past the evening to aisles. We don't care about no government warning about that promotion of the civil life of the damn they're building. Grim fool Asher on the 45. Well, it's a grim fool Asher on the 45. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. I'm from the 45. Muzycznie nam zaświtało Corner Shop w remiksie Normana Cooka, czyli Fatboy Slima, Brimful of Asia. To już za nami, 35 minut po czwartej i Polskie Radio 24.pl. Tu ważne ogłoszenie, ważny komunikat dla tych wszystkich, którzy korzystają z wodociągu w Słubicach, który to wodociąg zaopatruje Słubice, Kunowice, Nowy Lubusz, Kolonie Nowy Lubusz, Pławidło. Woda z wodociągów nadaje się tylko do celów sanitarnych. Poinformowało o tym w czwartek wieczorem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alert RCB dotyczy mieszkańców powiatu słubickiego, to jest województwo lubuskie. Woda nie nadaje się do spożycia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw. Warto oczywiście pamiętać o tym, warto stosować się do tego alertu. Również ten alert ze szczegółowymi informacjami jest dostępny na naszej stronie polskieradio24.pl. Katastrofa może się powtórzyć. To jeszcze jedna publikacja, która dotyczy środowiska. Złota alga jest już w całej Odrze. Może być tak, że Odra będzie umierać już do końca obok nas, a my nie będziemy tego świadomi. Katastrofa może nie być tak spektakularna jak dwa lata temu, bo zwyczajnie ryb jest mniej, ale ona trwa, ostrzega w Polskim Radiu 24 Dorota Serwecińska, specjalistka do spraw ochrony ekosystemów rzecznych z WWF Polska. No i tę rozmowę można znaleźć na naszej stronie. Również więcej informacji związanych ze stanem nie tylko Odry, ale generalnie rzek w Polsce. 37 minut po czwartej, The Cranberries już teraz i Dreams. Oh, Jakubie, w ramach pokuty trzy zdrowaśki i piosenka. Składam się z kilku drobnych kłamstw i ze spalonych skoków w dal. Składam się z długich rozmów nad ranem, z monologów do Boga, czy w ogóle jesteś tam. Składam się z ataków paniki, z dyskusji o niczym, z chwil, w których milczysz, i z nietrafionych rad. Proszę odpuść nam nasze winy, tak jak ja odpuszczam sobie sam. Weź odpuść nam nasze winy, czy w ogóle jesteś tam? Proszę odpuść nam nasze winy, tak jak ja odpuszczam sobie sam. Weź odpuść nam nasze winy, czy w ogóle jesteś tam? Tobie spożegnam na trochę i z tęsknoty do dawnych lat, i z nudy, kiedy patrzę, jak znika świat, który znam. Ze słów powstrzymanych kagańcem, z przekleństw ściszonych palcem, na ustach z mojej natury kumpla spuszczam diabła ze smyczy. Więc patrz, więc patrz. Proszę odpuść nam nasze winy, weź odpuść nam nasze winy. Proszę odpuść nam nasze winy, tak jak ja odpuszczam sobie sam. Proszę odpuść nam nasze winy, weź odpuść nam nasze winy. Proszę odpuść nam nasze winy, czy w ogóle jesteś tam? No odpuść nam. Pro pokuty, piosenka. Jakubie, piosenka. Coś mi świta w sieci. Za 16 minut piąta. Coś mi świta w Trójce. Do godziny 6 oczywiście jesteśmy z Państwem. No i też zaglądamy na łamy stron, portali, sprawdzamy, co dzieje się na świecie. Money.pl informuje, są podwyżki, ale i ogromne kontrowersje. Minister pracy podpadła lokalnym włodarzom. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk przeforsowała 20% podwyżki dla lokalnych urzędników. Robi to jednak wbrew wielu wójtom, burmistrzom i prezydentom, którzy bezskutecznie próbowali regulacje zatrzymać. No to może być zaskakujące, że samorządowcy nie chcieli tych podwyżek swoich pensji. Samorządowcy są wściekli, bo to zmiana na ich koszt. Słyszymy i tutaj właśnie są kontrowersje. Trzeba będzie na nowo wszystko przeliczyć i przymierzyć się do tego budżetu. Zmiany to efekt rządowego rozporządzenia przygotowanego przez resort pracy i podpisanego kilka dni temu przez premiera Donalda Tuska. Ma wejść ono w życie od 1 sierpnia, ale z datą wsteczną od 1 lipca. Mówimy o średnich wzrostach rzędu 20% w poszczególnych kategoriach zaszeregowania. Kwotowo to mniej więcej od 400 do 1000 zł, tłumaczy rozmówca Money.pl z resortu pracy. I więcej na ten temat oczywiście na łamach portalu Money.pl Państwo znajdą. Nadchodzi niezwykłe zjawisko, to polskieradio24.pl. Na niebie pojawi się koźli księżyc. 21 lipca będzie miało to miejsce. Będzie widoczne to zjawisko oczywiście też w Polsce. Niecodzienne, jak piszą specjaliści, pełnia koźlego księżyca. Księżyc będzie wtedy o wiele większy niż zazwyczaj. Właściwie już wczoraj można było zaobserwować, zauważyć to, że księżyc jest naprawdę sporych rozmiarów wizualnie. Pełnię koźlego księżyca zobaczymy na niebie dokładnie 21 lipca o godzinie 12:31 czasu polskiego. To będzie niedziela. Wtedy lipcowa pełnia osiągnie swoje maksimum. W czasie lipcowej pełni księżyc będzie o wiele większy niż standardowo. Również w czasie takiej standardowej pełni, a do tego może się wydawać, że wisi tuż nad ziemią, więc z pewnością otrzymamy wiele niezwykłych, pięknych także zdjęć tego właśnie zjawiska, a o szczegółach na polskieradio24.pl Państwo przeczytają. Delight, Groove is in my heart. Już teraz, skoro świt w Trójce, to nagranie, które właściwie może zastąpić taką poranną kawę z uwagi na swoją energię. Dig. When we're done, satisfaction of what's to come. I couldn't ask for another. No, I couldn't ask for another. Your groove, I do deeply dig. No walls, only the bridge. My supper dish, my succotash wish. Sing it, baby. I couldn't ask for another. Sing about the groove. Sing it. Groove is in the heart. Groove is in the heart. Groove is in the heart. Groove is in the heart. One, two, three. Cash. It's my party and I'll cry if I want to.